1. Dielke Teertstra. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Voorlopig gaan er geen zware Leopard-tanks naar Oekraïne. Dat heeft de Duitse minister van Defensie gezegd tijdens het topoverleg op de Amerikaanse vliegbasis Ramstein in Duitsland. Ik praat zo met onze correspondenten in Duitsland, Brussel, Oekraïne en Rusland over het laatste nieuws rondom dat overleg. Nu eerst het NOS Journaal, Michel Koenen. In de online misbruikszaak rond een 24-jarige verdachte heeft de politie 5 nieuwe meldingen binnengekregen. Gisteren werd bekend dat de man wordt verdacht van het afpersen van meer dan 100 minderjarige meisjes met hun naaktfoto's. Op zijn computer stonden 150 mappen met meisjesnamen, met daarin soms wel duizenden foto's. Hij dreigde foto's van zijn slachtoffers online te zetten als ze niet nog meer foto's of filmpjes naar hem zouden sturen. In een aantal gevallen is dat ook gebeurd. De politie heeft de identiteit van enkele tientallen slachtoffers achterhaald. 8 meisjes hebben tot nu toe aangifte gedaan. De overheid geeft geen nieuwe vergunningen meer af om te onderzoeken of er ergens op land gas in de grond zit. Dat heeft het kabinet besloten. En wel worden er nog winningsvergunningen afgegeven voor plaatsen waarvan al bekend is dat er gas in de grond zit. En verder komt er een einde aan vergunningen voor het winnen van olie, zegt minister Jette voor Klimaat en Energie. We kiezen dus echt voor een goede balans met minder mijnbouw op land. Minder gaswinning, geen oliewinning meer op land. Maar tegelijkertijd wel het gas dat nog in de Noordzee beschikbaar is de komende jaren inzetten. Want alles wat je op de Noordzee kan winnen hoef je ook niet als vloeibaar gas te importeren uit bijvoorbeeld de VS of het Midden-Oosten. Voor de gaswinning op de Noordzee wil het kabinet sneller vergunningen gaan afgeven. Bij nieuwe gaswinningsprojecten wil het kabinet omwonenden ook gaan betrekken. Ze gaan meedelen in de opbrengst, bijvoorbeeld via de verwarming van hun huis of financiële bijdrage aan de regio. Er is dus nog geen overeenstemming bereikt over de levering van Leopard-tanks aan Oekraïne, heeft de Duitse minister van Defensie gezegd op die topconferentie in Ramstein. Volgens hem is Duitsland niet het enige land dat twijfels heeft en kan het nog dagen tot weken duren voordat er wel een beslissing komt. Gasnetbeheerder Stedin moet meer doen voor de veiligheid bij werkzaamheden aan gasleidingen, staat in een rapport van het Staatstoezicht op de Mijnen. Die deed onderzoek naar een gasexplosie vorig jaar in Zoetermeer. Vanwege de sneeuw zijn 2 wedstrijden in de eerste divisie afgelast. Willem II FC Eindhoven en MVV Heracles gaan niet door. Ook in de eredivisie voor vrouwen is een wedstrijd geschrapt vanwege de sneeuw. Daar gaat het om Fortuna tegen PEC. Het kabinet gaat toch dit jaar al het uitrijden van mest aanpakken. Dat zou 1 januari volgend jaar worden. Maar het wordt nu 1 maart dit jaar, zei landbouwminister Adema na een spoedoverleg. Vanochtend werd bekend dat de Europese mestuitzondering voor Nederlandse boeren in 1 keer dreigde te worden gestopt door de Europese Commissie. Die vindt dat het kabinet dit jaar te weinig werk maakt van het verbeteren van de waterkwaliteit. Nederlandse boeren mogen nu nog meer mest uitrijden dan boeren in andere landen. Maar dat wordt de komende jaren afgebouwd onder druk van de Europese Commissie. In Limburg geldt nog tot 6 uur code oranje vanwege de sneeuw. Die heeft de rest van de dag nog niet echt tot ernstige ongelukken geleid in het land. Hier en daar waren er wel wat kleine ongelukken met blikschade. Ja, en verder genieten veel mensen vooral van het winterweer. Ik vind daar wel gezellig, de sneeuw. Mooi en... ja, gewoon leuke dingen doen. Ik zie ook dat jullie een soort van grote bal aan het maken zijn. We gingen gewoon langs de route en dan hadden we overal sneeuw gepakt. En nu zijn we het laatste stuk de bal aan het rollen, zodat die extra groot wordt. Grote sneeuwbal. Nou, niet het hele land heeft sneeuwpret. Op de meeste plekken in Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel is het de hele dag droog gebleven. Het weer vanuit het noorden geleidelijk dan overal droog. In Limburg valt dus nog wat sneeuw. Vanaf vanavond kan het glad worden door bevriezing. Vannacht lichte tot matige vorst, -2 tot -5 en lokaal ook nevel of mist. Morgen dan droog en periode met zon bij een graad of 2. En vanaf dit weekend een aantal dagen droog. 'S Nachts vriest het licht en 's middags wordt het een graad of 3. Michel, dankjewel. Gaan we naar Helene bij de ANWB. Helene de Geest, is er iets van die sneeuw nog te merken op de weg? Op de snelwegen in ieder geval niet. Wel veel N-wegen, natuurlijk vooral in Limburg op dit moment. Maar op de snelweg is weinig aan de hand. Op de A4 is wel een ongeluk gebeurd, maar dat heeft niets met de gladheid te maken. Richting Den Haag is dat gebeurd, bij knooppunt Burgerveen. Zijn er 2 rijstroken dicht. Vanaf Schiphol is de vertraging 3 kwartier. Verder rijdt het langzaam op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Leerdam en Hardingsveld-Giessendam. Daar sta je 1 kwartier in de file. Op de A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch bij Drunen ook 1 kwartier vertraging. En de andere kant op tussen Dussen en Hoijpolder is de vertraging 20 minuten. Lekker kamperen met een goed bed doe je in een Smitveld vouwwagen. Geniet van eindeloze avonden onder de gezellige boogluifel. De beste combinatie van trailer en stormtent. Voor fijne vakanties ga je naar smitveldvouwwagens.nl. Ik ben Tobias, verantwoordelijk voor de consultants bij Linden IT. Behoefte aan ervaren systeembeheerders, cloud engineers of applicatiebeheerders? Bel me. Linden IT. De makkelijkste vouwwagen vind je op smitveldvouwwagens.nl. Luc, heb jij al een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Nee joh, veel te duur voor een ZZP'er. Als ik zeg dat je voor 75 euro per maand al verzekerd bent van inkomen als je een tijdje niet kunt werken. En daarmee tegelijk bouwt aan een spaarpotje voor als het even tegen zit. Wat zeg jij dan? Dan zeg ik, doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. Als ondernemende webshop wil je natuurlijk je grenzen verleggen. Geef dan je boekhouding een boost met de professionele software van Twinfield. Zo bespaar je tijd en zet je jouw webshop op de kaart. Professioneel boekhouden? Dat doe je met Twinfield.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. We kunnen alle heute nog niet zeggen wanneer een Entscheidung en wie die Entscheidung aussehen wird zu Leopard-Panzer. Ik jedenfalls niet, die wissen waarom. Voorlopig dus nog geen zware Leopard 2-tanks voor Oekraïne. Liet de Duitse defensieminister Pistorius weten in Ramstein, waar de westerse defensieleiders bijeen zijn voor overleg. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. En ik ga erover praten met NAVO-correspondent Kiesja Hekster en met Duitsland-correspondent Wouter Zwart. En Wouter, om even met jou te beginnen. Ja, we wachten nog op de persconferentie, maar wat weten we tot nu toe? Nou, de persconferentie van de Amerikaanse minister van Defensie Austin is op dit moment bezig. Ik ben er heel even uitgelopen. Nee, je zei het goed. De Duitse minister van Defensie, die hoorde je net al, hè, die gaf een tussenstand vanmiddag. En hij zegt dat het idee dat er een brede consensus zou zijn voor de levering van Leopard tanks, ja, dat niet klopt. Volgens hem zijn er wel degelijk een aantal bondgenoten, waaronder Duitsland dus, die twijfels hebben. En die toch echt eerst nauwkeurig de voors en tegens nog eens willen afwegen. Nou, wie dan precies die andere landen zijn, dat wordt hier bij navraag niet duidelijk. Maar hier laat in ieder geval Duitsland toch wel doorschemeren, voorlopig althans, dat dit bepaald nog geen gedane zaak is, die levering van tanks. Nee, nou is het ook nog zo dat Duitsland toestemming moet geven ook aan andere landen, hè, om hun Leopards naar Oekraïne te sturen, omdat Duitsland die dingen produceert. Daar zijn ze ook nog niet uit? Nou, voor zover ik nu weet, nog niet. Nogmaals, die persconferentie die loopt nu. Er speelt natuurlijk veel binnenkamers af als het gaat om deze belangrijke oorlogsgerelateerde beslissingen. Is Duitsland sinds het begin van het conflict altijd heel sumier geweest in zijn communicatie. Heel sumier bij het geven van inkijkjes in de besluitvorming. Dat is eigenlijk een beetje een nette manier van mij om te zeggen, de regering Scholz communiceert gewoon heel weinig. Ja. Dat is natuurlijk begrijpelijk. Hè? Allemaal vanuit die duidelijke zorg van Duitsland. We willen niet escaleren. We willen keine deutsche Alleingang, horen we dan. Mm-hmm. Maar ja, dat we nu nog niets gehoord hebben over inderdaad eventuele toestemming aan andere landen om wel hun Leopards te laten leveren, betekent volgens mij simpelweg dat ook die beslissing nog niet is genomen. Nee, nou heeft Polen wel al gezegd, wij gaan wat Duitsland ook beslist, toch doorzetten met die leveringen. Kan dat? Ja, het is maar de vraag of dat ook zo is. Want Duitsland, die minister Pistorius, die zegt, dat die Poolse aankondiging van wij gaan niet wachten op Duitse toestemming, wij leveren sowieso onze Leopards, dat die aankondiging vandaag in Ramstein niet op tafel is geweest, niet herhaald is. Het is zelfs niet duidelijk of Polen dat officiële verzoek om toestemming voor levering überhaupt wel gedaan heeft aan Duitsland. Ja, ja. Dan ga ik even naar jou, Kiesja Hekster. Want we horen Wouter net ook zeggen, meer landen staan volgens Pistorius nog niet achter de levering van tanks. Maar ja, welke landen dat zijn, daar zei hij niks over. Weet jij daar meer over? Nee, helaas. Ik ben ook niet vanmiddag aanwezig geweest. Nee. Ik weet wel welke landen er dus... Ja, ik zou het graag gewild hebben. Maar ik weet alleen welke landen er wel heel erg aandringen op het leveren aan tanks. En voorlopig is het Verenigd Koninkrijk het enige land dat daar vanmiddag bij was. Dat heeft aangekondigd eerder dat zij in ieder geval 14 tanks zullen gaan leveren. Maar zij zijn dus niet afhankelijk van de Duitsers, omdat het geen Duitse tanks zijn voor het leveren aan Oekraïne. Andere landen die dat ook zouden willen, die er vanmiddag bij waren, dat zijn de Baltische Staten, Polen en Finland. En ook vanuit Nederland is natuurlijk aangekondigd dat wij ze zouden willen sturen, maar we hebben ze zelf niet. Minister Hoekstra en ook premier Rutte die hebben eerder al laten weten dat wij wel financieel zouden willen bijdragen aan andere landen die Leopard 2 tanks aan Oekraïne zouden willen leveren. En Nederland gaat dan, is ook al eerder bekendgemaakt, natuurlijk wel een bijdrage leveren in de vorm van een Patriot luchtafweersysteem, of een deel daarvan in ieder geval. Ja, maar die tanks, daar wordt dus nog over gepraat. Argumenten voor, argumenten tegen zijn er. Kan jij ons vertellen wat voor argumenten dat zijn? Nou, argumenten tegen waar Pistorius het over heeft, dan moet je vooral denken aan wat dan genoemd wordt het escaleren, verder escaleren en het provoceren van Rusland. Rusland dat zegt al langere tijd dat het vecht tegen de NAVO in Oekraïne. Dat is vooral iets wat ze voor binnenlands gebruik graag zeggen, dat de NAVO in oorlog is met Oekraïne. Maar er zijn wel lidstaten binnen deze coalitie van de Ramstein-groep gevoelig zijn voor dat argument, die zeggen we moeten toch een beetje oppassen dat het niet lijkt alsof wij in oorlog zijn met Rusland. Dus dat is een van de argumenten die ook binnen Duitsland, begrijp ik, gevoelig ligt. Om op dit moment niet die zwaardere tanks te gaan leveren. En een ander argument zou kunnen bedenken is dat er natuurlijk meer tijd nodig is om goed na te denken over wat je levert. Want dat als je nu over tanks hebt, wat is dan eigenlijk de volgende stap? Ja, en aan de andere kant, de argumenten voor zijn natuurlijk dat Rusland bezig zou zijn met een nieuw offensief, zich daarop voor te bereiden in het voorjaar. En dat simpelweg Oekraïne die oorlog niet kan winnen, maar wel kan verliezen als die tanks niet nu in ieder geval het besluit genomen wordt dat die naar Oekraïne zouden gaan. Want het besluit, als dat eenmaal genomen is, dan is het niet zo dat die 2 dagen later die tanks daar op het slagveld staan. Daar gaat ook nog heel veel tijd overheen om mensen op te leiden die die tanks kunnen bedienen vervolgens. Ja, Wouter, nog even terug naar jou. Want Pistorius zegt dus, er is nog twijfel. We willen wel zo snel mogelijk een besluit nemen. Hoe snel kan dat gaan? Ja, de minister probeert in ieder geval daadkracht uit te stralen door te zeggen dat hij nu precies laat onderzoeken wat dan de Duitse defensieindustrie aan Leopard tanks kan leveren. Welke types en wanneer. En ook een balans laat opmaken van wat de eigen strijdkrachten op korte termijn zouden kunnen missen en leveren. Ik moet zeggen, dat klinkt toch wat apart, want dat is natuurlijk al maandenlang overwogen. En dat zal op dit moment ook exact duidelijk zijn wat wel en niet mogelijk is. Wat wel zo is, hè, is dat de levering van die tanks natuurlijk niet 1, 2, 3 kan gebeuren. Omdat het niet alleen gaat om het fysiek leveren van die tanks. Het gaat ook om logistiek. Het gaat om de levering van de bijbehorende munitie en de brandstof. En om de opleiding van de bemanning. Hè, dat per type Leopard tank verschilt zijn opleiding ook weer. Voor een deel worden de Oekraïense troepen daar op dit moment al door de Amerikanen en de Duitsers in getraind. Maar daar gaat echt nog wel tijd overheen. Ja. Kiesja, jij bent ook de afgelopen tijd veel in Oekraïne geweest. Hè? Nou zei Zelensky vanochtend voor dit overleg, hundreds of thanks to you, but those are not tanks, tegen de andere landen. Dus hij hamert echt wel op die tanks. En ja, na deze dag komen ze er nog steeds niet. Hoe kijken ze daar in Oekraïne naar? Heb je mij gehoord, Kiesja? Nee, ik denk dat we Kiesja nu even kwijt zijn. Dan... Kiesja Hekster. Oh, daar ben je weer. Je viel even weg. Ik vroeg je, jij bent natuurlijk veel in Oekraïne geweest. En daar willen ze die tanks natuurlijk heel graag hebben. Werd vanochtend ook weer opgehamerd door Zelensky, maar ze komen nog niet. Hoe kijken ze daarnaar? Ja, dit is natuurlijk een enorme teleurstelling voor Oekraïne. Zij vragen al tijden, eigenlijk sinds het begin van die oorlog, om die tanks en ook om gevechtsvliegtuigen. De afgelopen dagen en weken hebben ze vanuit Oekraïne die druk flink opgevoerd. Gezegd dat als die tanks niet komen, dat ze dan niet in staat zijn om Rusland te weerstaan. Zelensky heeft ook gezegd dat terreur eigenlijk helemaal, dat er helemaal geen tijd is om maar eindeloos te blijven discussiëren, dat de oorlog die Rusland gestart is, dat eigenlijk geen enkel moment van aarzeling en vertraging toestaat. Nou ja, dit was allemaal voor de uitkomst van het overleg duidelijk is. Dus ik kan me voorstellen dat dat zo meteen vanuit Oekraïne nog wat extra kracht bijgezet wordt. Aan de andere kant, ja, ze zijn afhankelijk van die tanks uit het Westen. Dus ze zullen ook daar toch nog meer geduld moeten hebben. Ja, dank, NAVO-correspondent Kiesja Hekster. En ook Wouter Zwart, onze Duitsland-correspondent. Helene Geest bij de ANWB, hoe is het op de weg? Het is overal prima te doen eigenlijk. Er staan weinig files, 150 kilometer in totaal. Alleen in Limburg kan het nog glad zijn en op sommige wegen in Brabant. Maar dan met name N-wegen. Op de A20 nu de meeste vertraging van Gouda naar Hoek van Holland bij Schiedam. Je staat er een kwartier vast door een auto met pech. Ander nieuws dan. Ik ga iets te ver door. Het Frans-Caribisch eiland Guadeloupe is opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 6,2. Die beving werd ook gevoeld in Puerto Rico. Lokale media melden dat sommige gebouwen kraakten en meubels trilden. Maar er waren geen meldingen van schade, vertelde een regeringswoordvoerster aan The Associated Press. De vereniging Gehandicaptenzorg Nederland waarschuwt dat de zorg voor mensen met een zware verstandelijke beperking problematisch dreigt te worden. Dat komt onder meer door oplopende kosten en grote personeelstekorten, zegt een woordvoerder tegen nu.nl. Mogelijk gevolg is dat er minder personeel beschikbaar komt per cliënt, waarmee het risico op incidenten toeneemt. En de jongen van 15 uit het Friese Kootster Tille had de bus naar school gemist en om toch nog op tijd op school te komen, besloot hij de auto's van zijn ouders te pakken. Daarbij reed hij haastig door rood licht. Wat de jongen niet had gezien was dat er een politieauto achter hem reed. Die hield hem aan en gaf hem 2 bekeuringen. School moest dus toch nog even wachten, schreef de politie op Facebook. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. En dan gaan we nu dan toch naar de gasleidingen. Want werken aan gasleidingen moet veiliger worden. En de gasnetbeheerder Stedin moet dat regelen, zegt het staatstoezicht op de mijnen na onderzoek naar een gasexplosie vorig jaar in Zoetermeer. 3 monteurs raakten toen gewond bij werkzaamheden in een winkelpand. Francine Kiewiet de Jonge, directeur gasnetten van het staatstoezicht op de mijnen. Goedemiddag. Goedemiddag. Kunt u ons nog eens vertellen wat er zo vorig jaar gebeurt in Zoetermeer? Ja, er werd gewerkt aan het verplaatsen van een leiding die verticaal liep naar een verdieping daarboven. En daarbij is gas ontsnapt. Dat heeft zich opgehoopt onder het plafond. En vervolgens is er gelast en heeft dat geleid tot een explosie. En daarbij zijn dus inderdaad die 3 gewonden gevallen. Ja. Nou bent u dit gaan onderzoeken. Waar is het misgegaan? Het is op meerdere punten misgegaan. Ten eerste het gedrag van de monteurs. Die hadden de voorzorgsmaatregelen beter moeten nemen. Dus ze hadden betere beschermingsmiddelen moeten gebruiken. Ze hadden andere materialen moeten gebruiken. Ze hadden hun gassignaleringsapparatuur niet mogen uitzetten toen dat afging. Ja, want ze hebben de meldingen, dus er ging een alarm af en dat hebben ze uitgezet. Ja, meermaals. Ja. Dus dat was natuurlijk de eerste oorzaak. Maar achterliggend waren er meer oorzaken. Want zij zijn op pad gestuurd met tekeningen die niet klopten met de feitelijke situatie. En als zij die tekeningen hadden gehad, dan hadden ze het gas buiten kunnen afsluiten en daar kunnen werken. En dan hadden ze dus niet binnen in die gevaarlijke situatie hoeven komen. Nee, dus het is, u zegt de verantwoordelijkheid ligt deels bij de monteurs, maar dus ook bij degene die ze op pad heeft gestuurd met de foute tekeningen. En dat is in dit geval Stedin. Ja, kijk, je hebt een verantwoordelijkheid als netbeheerder om te zorgen dat je dat er veilig wordt gewerkt. Dat is geregeld in het kwaliteitsbeheersingssysteem. En een onderdeel daarvan is dat je een bedrijfsmiddelenregister hebt. En daarin staan de tekeningen van de leidingen en alle middelen, het hele netwerk. Mm-hmm. Nou, dat moet op orde zijn. Als je daar veranderingen in aanbrengt vanwege onderhoud, dan moet dat binnen 2 maanden verwerkt zijn. En dat is niet het geval, want 2 maanden eerder was daar ook gewerkt. En is niet opgemerkt dat er wijzigingen waren. En die zijn dus ook niet in het register verwerkt. En dit is een structureel probleem. Een structureel probleem. Dus dat betekent dat het niet alleen hier in Zoetermeer daardoor mis heeft kunnen gaan, maar dat dat ook op andere plekken in Nederland zou kunnen gebeuren. Ja, dat zou inderdaad kunnen gebeuren. Het is natuurlijk aan de netbeheerders, hè, er zijn er meerdere in ons land, om dat goed te onderhouden en bij te houden. En wij zien daar ook op toe. Maar goed, dat kun je aan de hand van zo'n voorval nog eens goed controleren. En hier hebben we gezien opnieuw dat het bij Steden niet op orde was. Ja. Steden heeft inmiddels wel aangegeven daar aan te gaan werken. Hoe kan dat zo misgaan bij Steden? Ja, dat heeft toch te maken met de veiligheidscultuur. Nu kun je natuurlijk niet aan de hand van dit ene incident een uitspraak doen over het hele bedrijf. Maar het is wel een indicatie dat het niet helemaal goed zit met die veiligheidscultuur. Een ander aspect dat we ook hebben gezien was dat het voorval moet worden onderzocht door de netbeheerder zelf. En het heeft vrij lang geduurd voordat Stedin daar serieus werk van maakte. Maar als u zegt de veiligheidscultuur is niet op orde, bedoelt u dan dat er bijvoorbeeld weinig controle op de veiligheid is? Inderdaad, dus in dit geval is de verkeerde procedure gevolgd voor de opdracht. En daardoor zijn ook de verkeerde middelen gebruikt. En daarnaast was er te weinig controle op het naleven van die procedures. Laat staan dat die controle is vastgelegd. Ja. Wat moet er gebeuren? Nou, ik denk dat het trainen van de monteurs is sowieso een goed idee. Maar daarnaast zal Stedin toch de komende tijd, en dat gaat echt wel meerdere jaren waarschijnlijk in beslag nemen, maar wij zullen daar wel heel goed op letten dat ze dat doen, het bedrijfsmiddelenregister op orde brengen. En hun procedures uitbreiden waar ze niet in de procedure, het FIAG, staan van Netbeheer Nederland. Het FIAG, dat zijn de veiligheidsinstructies aardgas die de hele branche hanteert. Ja, ja. Dus er wordt goed nagegaan bij Stedin of alles op orde is, of alles klopt op dit moment. Ja, zij zullen dat moeten aantonen en wij zien erop toe. We vinden het ook heel belangrijk. En Netbeheer Nederland heeft al daarover het gesprek gevoerd binnen de branche. Naar aanleiding van Stedin. Dus de brancheorganisatie, hè? Ja, om na te gaan of ze de procedures kunnen aanscherpen. En dan gaat het met name om gasloos werken. Want als er in binnenruimtes gasloos gewerkt kan worden, dan maakt dat heel veel uit voor de veiligheid. En dat is wel hun uitgangspunt, maar het gebeurt nog te weinig. Ja. We vinden het ook heel belangrijk dat er een soort basisniveau van veiligheid door de hele sector heen komt. Niet alleen voor nu, maar ook omdat er in het kader van de energietransitie ook andere gassen gebruikt zullen worden. Dan krijg je ook nieuwe toetreders. Er wordt nog belangrijker welke leiding loopt waar en welk gas loopt daar doorheen. En bovendien, dat is niet alleen voor werkzaamheden van netbeheerders zelf, maar ook voor bijvoorbeeld aannemers die op straat werkzaamheden moeten doen en dan een klikmelding doen. Hè, dus bij de gemeente checken welke leidingen lopen daar. Als dan dat register niet op orde is, dan krijg je dus meer graafschades. Ja. Voor ieders veiligheid. Dus goed dat er met uw aanbevelingen aan de slag wordt gegaan. Francine Kiewiet de Jonge, directeur gasnetten van het Staatstoezicht op de Mijnen. Heel hartelijk dank. Stedin en Netbeheer Nederland die laten overigens weten dat zich de conclusies aantrekt. De aanbevelingen worden verwerkt en dat gebeurt in overleg met het Staatstoezicht op de Mijnen, collega-bedrijven en brancheorganisatie Netbeheer Nederland. Wie vannacht naar de hemel kijkt, ziet minder twinkelen dan vroeger. Door lichtvervuiling zijn steeds minder sterren te zien en de Melkweg al helemaal niet meer. In Europa nam de lichtvervuiling tussen 2011 en 2022 jaarlijks met 7% toe, concluderen wetenschappers in het vakblad Science. Camiel Spoelstra, goedemiddag. Goedemiddag. U bent ecoloog, gespecialiseerd in lichtvervuiling aan het Nederlands Instituut voor Ecologie. Wat is lichtvervuiling eigenlijk? Nou, licht is eigenlijk al het licht. Lichtvervuiling is al het licht wat op plekken terechtkomt waar wij het eigenlijk niet nodig hebben. En dan heb je het, als het om ecologie gaat, heb je het eigenlijk om ecologische lichtvervuiling. Dat is licht die onze natuurlijke omgeving bevuilt eigenlijk. Ja, en dat is licht dat wij allemaal uitstralen. Dus lantaarnpalen, kantoren, neon signs, waar alle Precies. soorten dicht. Ja, ja zeker. De kantoren, dat valt relatief wel mee. Maar heel veel lichtvervuiling komt bijvoorbeeld van de kassen. Er komt ook bijzonder veel lichtvervuiling van infrastructuur, van reclame. Ja. Enzovoort. En dat gloeit dan een beetje en leidt eigenlijk af van de lichte bronnen in de hemel, de sterren. Ja, precies, zo is dat. Ja. Ja. Ja. Hoe hebben deze wetenschappers dat nou gemeten, dat die lichtvervuiling toeneemt? Nou, het bijzondere is dat deze wetenschappers, die hebben mensen ingeschakeld over de hele wereld. Wat ze hebben gedaan is, ze hebben een app gemaakt voor je telefoon. En die app, dat het op je telefoon staat, weet die app precies waar je bent en ook hoe laat het is. Dus die app die weet ook welke sterren er boven je hoofd zouden moeten twinkelen. Dus wat je doet is, je richt die telefoon boven je hoofd naar de sterrenhemel. Ja. En dan vervolgens vraagt die telefoon, welke sterren kan je zien? Kan je deze zien en kan je deze zien? En niet elke ster is even fel. Ja. Dus aan de hand daarvan kan je precies zien op heel veel plekken, over de hele wereld, en iedereen die app heeft, van welke sterren zijn daar nog te zien? En je kan je voorstellen dat als er meer lichtvervuiling is, dat er gewoon ook minder sterren te zien zijn. En dat je ook de zwakste sterren die vallen het eerste af. En de helderste sterren, die kan je nog zien. Ja, en nou begreep ik dat tot nu toe lichtvervuiling ook al werd gemeten, maar dan met satellieten. Waarom leidt dit dan tot andere uitkomsten? Ja, dat is een hele goede vraag. Met satelliet wordt al jarenlang gemeten. Maar het geval wil dus dat die satelliet, die is vooral gevoelig voor rood licht. En het licht, en ik kan sowieso alleen maar het licht zien wat er recht naar boven wordt uitgestraald. Wat is er aan de hand? Het rode licht zien we ook een toename in, overigens. Maar er is ook een hele grote transitie aan de gang. Het is de transitie van een beetje traditionele verlichting. Iedereen kent die oranje lampen nog wel, de lage druk natriumlampen. Nou, er zijn ook wel andere lampen uiteraard. Maar dat wordt allemaal vervangen door LED-lampen en die zijn vaak wat blauwer. Ja, en dat blauwe. Kan die satelliet nou juist niet zien. En dan lijkt het voor die satelliet eigenlijk alsof het licht niet zo sterk toeneemt als dat het werkelijk toeneemt. En hoe erg vindt u het dat we de Melkweg bijvoorbeeld niet meer kunnen zien? Nou ja, dat is toch even zonde dat we het niet kunnen zien. Onze kinderen hebben bijvoorbeeld de Melkweg nog nooit gezien. Dat is toch iets van, dat is een elementair in je bestaan. Dat je gewoon een prachtige sterrenhemel ziet. Dat hoort bij de nacht. Ja. Wat kunnen we er tegen doen? Nou, een heleboel. Hè. Je heel verstandig verlichten. Een groot voordeel van LED-verlichting is gelukkig dat je het heel goed kan dimmen. En ook in veel opstellingen kun je het ook later nog dimmen. Dan kun je het aanpassen aan menselijke behoeften. Het is natuurlijk uitermate belangrijk dat we zorgen dat we zo min mogelijk verlichten. Dat we ons echt goed afvragen, hebben we dat licht eigenlijk wel nodig? Ja, goed afvragen en dan kijken of we daar, als we het niet nodig hebben, gewoon uitzetten. Ja, precies. Ja. Dank Camiel Spoelstra, onderzoeker aan het Nederlands Instituut voor Ecologie. We gaan naar de reclame. Ster. Het wachten is voorbij. Boot Düsseldorf is terug. Bezoek van 21 tot en met 29 januari is werelds grootste watersportbeurs. Bewonder boten in alle prijsklassen. Boek een vakantie. Koop je equipment. Ga duiken, kanovaren of probeer een van de andere activiteiten. Tickets op boot.com. Boot Düsseldorf. Jouw avontuur begint hier. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Vitaal Bedrijf helpt je om de vitaliteit van jouw bedrijf te verbeteren. Dit maakt je bedrijf niet alleen aantrekkelijker om voor te werken, maar ook winstgevender. Zo levert elke euro die je investeert in vitaliteit 1,42 euro op. Ontdek in 10 minuten hoe vitaal jouw bedrijf is met de gratis scan op vitaalbedrijf.info. Het Schrijfstijl Kompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Hallo, ik ben Sanne, directeur detachering Amsterdam van Linde IT. Niet voor niets het snelst groeiende IT-bedrijf. Meer weten? Bel me. Linde IT. Ik wil van mijn auto af. zonder gedoe je auto verkopen. We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Ben jij het type, ik weet het nog niet zo zeker? Dan kan beleggen soms intimiderend zijn, zeker als het nieuw voor je is. Bij de Giro bieden we je alle tools en informatie om vol vertrouwen de sprong te wagen. Van beleggingslessen tot inzichten van analisten. Tap en beleg. Net als 2 miljoen andere beleggers. De Giro. Financial power to you. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op, met beleggen kun je je inleg verliezen. Bolpianos.nl. De ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Bezoek nu de tentoonstelling Gospel. Muzikale reis van kracht en hoop in Museum Katharijnenconvent. Beleef de belangrijke geschiedenis van een van de invloedrijkste muziekgenres. Door bijzondere historische video- en audiofragmenten, interviews en concerten van de meest iconische gospelartiesten aller tijden. Nog te zien tot en met 10 april. NPO Radio 1. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Michel Koenen. Premier Rutte denkt niet dat het tot 2030 gaat duren voordat slachtoffers van de toeslagenaffaire zijn gecompenseerd. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is bang dat het nog wel zo lang duurt. Volgens Rutte is het ook niet nodig grote systeemveranderingen door te voeren, want dat zou juist alleen maar tot vertraging leiden, denkt hij. LTO Nederland stelt dat het eerder invoeren van de strengere mestregels de boeren mogelijk miljoenen gaat kosten. Onder druk van Brussel besloot minister Adema vandaag dat boeren al vanaf 1 maart minder mest mogen uitrijden. Er is in bredere kring twijfel over het sturen van tanks naar Oekraïne, zegt de Duitse minister van Defensie. Volgens hem volgt er zo snel mogelijk een besluit. Dat zou dagen of weken kunnen duren, zei hij in Ramstein, waar de topconferentie over militaire steun aan Oekraïne bezig is. En de stad Groningen heeft de plannen voor het stationsgebied gepresenteerd. Op de plek waar nu nog de bussen komen, moeten huizen en kantoren komen. En achter het station, dat is de zuidkant, dan komen er naast het nieuwe busstation ook een nieuwe woonwijk en een nieuw muziekcentrum. En dat nieuwe muziekcentrum moet het huidige cultureel centrum de Oosterpoort gaan vervangen. Michel, dankjewel. Gaan we naar Helene de Geest bij de ANWB. Waar staat het vast? Op weinig plaatsen. Het is een hele rustige avondspits. In het zuidoosten moet het verkeer hier en daar natuurlijk nog wel rekening houden met gladheid door sneeuwresten. Verder heb je de meeste vertraging nu onder andere op de A15 Nijmegen-Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam. Het oponthoud is daar een kwartier. Ook een kwartiertje vertraging op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein. En op de A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen bij Henkensand is het oponthoud ook een kwartier. En voor het uitgebreide weer is hier Gerrit Hiemstra. Gerrit, wat was het een prachtige dag. Ja, zeker. Maar wel met hele grote verschillen, hoor. Ja. Want het was natuurlijk vooral in het midden en in het zuiden van het land waar sneeuw is gevallen. Zuidoosten dan vooral. Maar in het westen en in het noorden, daar is het gewoon allemaal nog groen. Maar ik snap het heel goed. Die sneeuw die geeft natuurlijk een heel aparte sfeer. En mensen worden er vrolijk van. Mm-hmm. Tenminste, als je niet in de file staat. Maar er is ook flink wat gevallen. Vooral in Limburg. Daar is zo'n 10 centimeter sneeuw gevallen. Maar dus niet overal. Nou, de laatste neerslag die trekt nu het land uit. Vannacht en ook morgenochtend kan het behoorlijk glad worden. Het gaat namelijk vannacht overal vriezen. Het wordt 0 tot min 5. Morgenochtend dus ook kans op gladheid. Het kan lokaal ook mistig zijn. 'S middags in het westen en zuiden dan kan de zon af en toe doorbreken. En het is morgen vrij koud met een temperatuur van 0 tot plus 3. Zondag is het droog. Dan hebben we wel wolkenvelden. Het is dan ook vrij koud met een graad of 3. Na het weekend droog weer, koud, vrij veel bewolking. 'S Nachts een paar graden vorst en overdag 3 graden. Dank, Gerrit Hiemstra. Ster. Kan kunst veranderen hoe mensen omgaan met de aarde? Je ontdekt het in de tentoonstelling Tenminste houdbaar tot. Nog te zien tot en met 29 januari in Museum Arnhem. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. Bespaar op uw energierekening en vraag uw glashetter om Bengglas. Ga naar bengglas.nl. De De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Het jaar beginnen met gezond eten, voordelig en zonder zelf te koken? Dat kan met de voordeelboxen van Uitgekookt. Zo krijg je 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel de voordeelboxen op uitgekookt.nl. Klimaatopwarming tegengaan? Ja zeg, ik heb een bedrijf te runnen. Dat horen we regelmatig bij EY. Terwijl bedrijven die onderdeel van de oplossing zijn, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven en organisaties op allerlei manieren om de omslag te maken. Van inzicht en rapportage over hun klimaatimpact tot de transformatie van productieprocessen. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt. Ik ben Tobias, verantwoordelijk voor de consultants bij Linden IT. Behoefte aan ervaren systeembeheerders, cloud engineers of applicatiebeheerders? Bel me. Linden IT. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. 6 minuten over 6:30. Oud-wethouder van Den Haag, Richard de Mos, staat maandag voor de rechter. Met 7 anderen staat hij terecht voor ambtelijke corruptie, het schenden van het ambtsgeheim en het vormen van 2 criminele organisaties. Nieuwsuur heeft het strafdossier in handen dat door het Openbaar Ministerie is opgesteld. En hier bij mij in de studio is Gert Jansen van Nieuwsuur. Goedemiddag. Hallo. Ja, hoe stevig is dat dossier? Als je het leest, dan wemelt het wel van de appjes en telefoontjes waarin justitie dus heel duidelijk bewijs ziet voor al die verdenkingen. Het gaat dus om Richard de Mos en nog 2 andere politici van zijn partij die verdacht zijn. En dan 5 ondernemers, 3 vastgoedmensen en 2 mensen uit de horecawereld. En je ziet dan bijvoorbeeld met die vastgoedondernemers dat zij invloed uitoefenen op het verkiezingsprogramma in 2018. Aanvankelijk wil de groep De Mos daar iets in zeggen over het splitsen van woningen in bepaalde wijken. Maar goed, dat komt die vastgoedondernemers natuurlijk helemaal niet goed uit. Want juist splitsen van woningen is lucratief, kan je veel geld mee verdienen. Dus zij oefenen allerlei druk uit, bijvoorbeeld om die passage uit dat verkiezingsprogramma te krijgen. Dat gebeurt ook. Maar het gaat nog wat verder. Op een gegeven moment is De Mos dus wethouder en zitten zij in de coalitie. Dan zie je een bepaald raadsdebat over de woonagenda bijvoorbeeld. Dan zie je dat De Mos tegen zijn raadslid zegt dat daar het woord voert: ga even klankborden met die en die. Want zo noemt hij dat, klankborden. Ja. En in die klankbordgroep zitten nou toevallig ook net de ondernemers die heel veel gedoneerd hebben aan de partijen. Er is totaal zo'n €113.000 aan de partij De Mos gedoneerd vlak voor de verkiezingen. En dan zie je dus een soort appverkeer, mailverkeer tussen dat raadslid wat dan het woord gaat voeren en een van die vastgoedondernemers. En ja, tot verbazing van justitie zie je de avond voor dat debat dat die vastgoedondernemer een tekst mailt naar dat raadslid. Ja, en die tekst wordt gewoon letterlijk voorgelezen in dat raadsdebat. Ja. En het verbaast zelfs ook die vastgoedondernemers. Zij weten op dat moment niet dat ze getapt worden, dat hun telefoons worden uitgeluisterd, dat alle appjes worden gezien. Die zegt na dat debat tegen zijn collega vastgoedmensen: nou, tot mijn verbazing, ik heb gisteravond die tekst gemaild. Ik dacht, daar gaat hij zelf iets van maken. Maar nee. Die man leest letterlijk de tekst voor. Dus ja, ook daar zie je dat, ja, dat die invloed heel groot is van die donateurs. Een ander voorbeeld is de nachtontheffingen. Richard de Mos wil al heel lang dat het avondleven, het nachtleven in Den Haag wordt gestimuleerd. En hij wil voor bepaalde horeca-etablissementen een nachtontheffing, zodat ze tot 6:00 's ochtends open mogen blijven. Maar nu is een van die donateurs van hem, die heeft een heel groot zalencentrum in Den Haag. Dus ja, die wil ook graag zo'n nachtontheffing hebben. En je ziet eigenlijk dat er continu dan overleg is achter de schermen tussen de Mos en die donateur. Ja, want op een gegeven moment zeggen de ambtenaren, ja, als voorwaarde voor die vergunning zouden we eigenlijk willen stellen dat er binnen 200 meter van zo'n grote zaal geen huizen zijn, geen woningen. Want ja, dat zorgt voor overlast. Ja, wat zie je dan? Dat de Mos gewoon specifiek die voorwaarden eruit wil hebben. Hij zet zijn ambtenaren onder druk. Collega wethouder zegt, nou, dat van die woningen, dat moet er gewoon uit. En justitie zegt, ja, dat is natuurlijk heel duidelijk in het voordeel van een van zijn grote sponsoren. Dus ja, en je ziet ook dat hij dan op dat moment burgemeester Krikke onder druk zet, want die gaat eigenlijk over die nachtontheffingen. Die ligt al onder vuur vanwege die vreugdevuren toen in Scheveningen. Ja. En hij zegt gewoon tegen de eigenaar van het zalencentrum achteraf, ja, ik heb haar gewoon even goed onder druk gezet, gezegd, jij bent geen burgemeester als je niet met die nachtvergunningen instemt. En ja, op die manier heb ik jou mooi aan die nachtvergunning geholpen voor 10 jaar. Nou, corruptie, zegt het Openbaar Ministerie. Ja. Hoe kijkt de MOS daar eigenlijk naar? Want die zaak die komt maandag voor de rechter, eigenlijk pas na jaren. Hoe ziet hij dat tegemoet? Ja, hij zegt zelf allemaal, ik doe gewoon het beste voor iedereen in Den Haag. Ik loop voor iedereen heel hard. En dat ik nou specifiek mijn eigen donateurs bevoordeel, dat is helemaal niet zo. Ik regel dingen natuurlijk. Wij zijn een regelpartij, maar dat doen we voor iedereen. En niet specifiek voor de ondernemers die ons steunen. En hij zegt, dat komt wel goed in dat proces. En dit is wel een heel stevig dossier. Dus mijn beeld de politicus De Mos kantelde wel. Ja. Niet Richard De Mos. Dat ik dit las. En dit is niet bij elkaar gefantaseerd. Hoogleraar staatsrecht Wim Voermans, die hebben jullie ook naar dit dossier laten kijken. Maar we hebben ook een quoteje van Richard De Mos. Laten we even luisteren. Ik heb een rotsvast vertrouwen in vrijspraak. Ik ben blij dat de rechter er eindelijk naar gaat kijken. En ik heb volop vertrouwen een goede afloop. Ja. Vertrouwen dus. Ja, we moeten het zien natuurlijk. Maar... Want dat dossier wemelt echt van de voorbeelden waarbij justitie heel duidelijk zegt, dit is niet helemaal in de haak. En het is natuurlijk uiteindelijk de vraag, is dit nou gewoon goede lokale politiek? Of is dit toch echt ombudspolitiek, zoals De Mos het zelf noemt? Of gaat hij toch hier duidelijk bepaalde grenzen over? Ja. Dat is natuurlijk aan de rechter. En die gaat daar maandag in ieder geval naar kijken. Hartelijk dank, Gert Jansen van Nieuwsuur. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Ik wil nog even stilstaan bij het overlijden van David Crosby, Amerikaanse zanger en gitarist van de legendarische groep Crosby, Stills, Nash & Young. Het is voor mij muziek waar ik mee ben opgegroeid. Een van hun eerste optredens samen was op Woodstock. Niet lang daarna kwam hun eerste album uit en daarop staat het liedje Almost Cut My Hair. En Radio 2-DJ Emily de Wild, die stemt altijd op dit liedje voor de top 2000, toch Emily? Hi Dielke, ja. Ieder jaar opnieuw. Ik denk al 10 jaar lang. Oh ja, waarom? Ik ben ermee opgegroeid. Ik heb van mijn vader ooit Deja Vu, dus het album van Crosby, Stills & Nash, op vinyl gekregen. En die heb ik als jong meisje grijs gedraaid echt. En met name dit nummer, omdat het is een beetje gruizig, hè, tussen al dat beetje wat zachtere werk van Stephen Stills en Graham Nash. En het heeft iets bevrijdends voor mij. Alsof je een soort van keiharde wind in je gezicht krijgt, maar dan in audio. Is dat helder wat ik zeg? Ja. Het is misschien een beetje cryptisch, maar ik vind het zo'n fantastische plaat. En dat gitaarwerk, daar geniet ik ook van. En het gekke aan dit nummer is ook, want je kent ze ook een beetje van hun meerstemmigheid. Mm-hmm, hè? Dat ze altijd meerstemmig zingen. En dat gebeurt niet. Hij zingt voornamelijk alleen in dit nummer. David Crosby dus, geschreven door hem, gezongen door hem, gespeeld door hem. En het wakkert bij mij iets aan, een soort rebellie of zo. Nou ja, het is ook echt een hippie anthem, dus dat heeft bij meer mensen wel dat aangewakkerd. Kun jij uitleggen waarom? Ja, nou, de titel, je verklapt het al een beetje natuurlijk. Dan heb je het over 69, 70, wanneer dit is uitgebracht. Hoogtij hippie dagen. Je kwam natuurlijk verder destijds in de maatschappij als je je haar afknipte, hè, en je conformeerde aan de norm eigenlijk, aan de standaard. En als je je haar dan niet knipte, dan was dat misschien wel een vorm van rebellie. En dan werd je misschien ook wel buitenspel gezet in een bepaald beroep. En hij zingt ook Letting My Freak Flag Fly. Zijn freak flag is zijn lange haar. Dat is zijn vlag, zijn freak flag, waarin je direct dus aan hem kunt zien, oh ja, jij staat anders in het leven dan de rest. En ik denk ook dat David Crosby, die had natuurlijk nooit verwacht dat die hele simpele tekst in zo'n lied van Almost Cut My Hair, It Happened Just The Other Day, dat het zo'n weerklank zou vinden in een enorme generatie. En misschien nog steeds, denk ik. Ik denk dat het los van de hippies een generatieoverstijgend nummer is nog steeds. Laten we dan maar gewoon gaan luisteren, toch? Heel graag. Ja. Emily de Wild, dank je wel. Wij gaan luisteren naar Crosby, Stills, Nash en Young. Almost Cut My Hair. Almost cut my hair. It happened just the other day. It's getting kind of long. I could have said it was in my way, but I didn't, and I wonder why. I feel like the flu for Christmas. And I'm not feeling up too far. It increases my paranoia. Like looking at my mirror and seeing a police car. But I'm not giving in an inch to fear. 'Cause I promised myself this year I feel like I owe it together. I'm going to get down in that sunny southern weather. David Crosby. Almost Got My Hair. Helene de Geest, is het rustig nog steeds? Ja, het is een hele rustige avondspits. In het in uiterste van Limburg, daar merkt het verkeer veel van de sneeuw nog. Bijvoorbeeld een hele lange file op de N278 van Maastricht naar Vaals. Vanaf Maastricht Centrum is de vertraging tot Reimerstok 40 minuten. Een klap voor Nederlandse boeren. Al vanaf maart mogen ze minder mest over hun land uitrijden. Tot nu toe mogen ze meer mest verspreiden dan hun Europese collega's. Minister Adema van Landbouw hoopte die uitzonderingspositie tot volgend jaar te houden. Maar de Europese Commissie wil dat Nederland haast maakt om watervervuiling tegen te gaan. Dus gaan in maart al strengere mestregels gelden. Het is een gevoelige correctie voor het kabinet, moest minister Adema erkennen. Ik snap heel best dat het voor heel veel boeren echt een hele negatieve dag is. Hè, dat ze dit nu weer horen. En dat is jammer. Maar we hebben geprobeerd om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de Agrarische Bedrijfspraktijk. Want dat vinden we wel belangrijk. En dat is een inschatting geweest. Je kunt nu constateren dat die inschatting achteraf niet goed is geweest. En dat we nu toch gaan implementeren per 1 maart. En 1 maart is al heel snel. En we gaan over verder praten over het versnelde einde van de derogatie. Met Esther de Snow, hoofdredacteur van Nieuwe Oogst. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, derogatie, zo heet dat. Wat houdt dat in? Dat houdt in dat Nederlandse boeren van Brussel meer mest uit mogen rijden dan gemiddeld, dan de norm. Mits dat geen negatieve gevolgen heeft voor het milieu. En er zijn 7 andere landen in Europa die dat mogen, en waaronder dus Nederland. En waarom is besloten om daarmee te stoppen? Omdat Europa vindt dat die negatieve gevolgen er dus wel zijn. En ook zo dusdanig dat zij af willen van die norm. En dat er dus niet meer extra mest uitgereden mag worden. Ja, en wat betekent dit nou voor de boeren? Ja, dit betekent dat dit betekent heel veel. Ieder jaar maken bijna 17.000 melkveehouders gebruik van die uitzonderingsregel. Dus die mogen dus meer mest uitrijden dan inderdaad wat ik zei, hè, die standaardnorm. Mm-hmm. Ja, en dat kan dus straks deels niet meer. Nou begrijp ik wel dat minister Adema het probeert de impact te beperken door dit jaar 3 gebieden aan te wijzen in Nederland waar dat dus niet meer mag. En op die manier inderdaad nog enigszins zeg maar, de ergste gevoeligheid voor de sector in te perken. Maar ja, uiteindelijk zal het wel gaan gelden voor de hele sector, hoor. Ja, ja. En wat moet je dan doen als boer? Wat moet je aanpassen? Nou, in ieder geval mag er dus minder mest uitgereden worden. Maar wat ook geldt is, en dat is nieuw, dat de bufferstroken moeten aangehouden worden. Dus dat is een strook land langs de sloot. Waar dus niet meer bemest mag worden, maar wat ook niet meer geplant mag worden. Dus waar de planten ook uit de grond moeten blijven. Mm-hmm. En dat is heel erg vervelend, want zeker voor de akkerbouwers in deze die drie gebieden waar dit nu gaat gelden, die hebben al dus vaak al hun planten in de grond zitten. En dan moet je denken aan bollen, de bloembollen, wintertarwe, wat al gezaaid is, of andere grassoorten. En dat is, ja, dat is natuurlijk heel vervelend. Zij zullen dit moeten gaan omploegen. En dat betekent kostenderving. De hoeveelheid geld die daarmee gemoeid is, wordt geschat. Dat is een grove schatting nu van 30 miljoen euro voor de agrarische sector. Ja. Die zij dus weer voor hun kiezen gaan krijgen. Nou ja, dan is het misschien bijna onnodig om te vragen. Maar hoe is het aangekomen in de sector? Ja, hard. Heel hard. Ja. En dit had men inderdaad niet voorzien. We weten al langer, hè, dat Brussel echt op een ramkoers zit. Eigenlijk Nederland vrij weinig meer gunt. Nou, nu dus ook niet. Minister Adema heeft echt geprobeerd om het de boeren nog zo makkelijk mogelijk eigenlijk te maken. Hè, om inderdaad, wat hij zelf zegt, aan te sluiten bij die landbouwpraktijken. Dus bij het feit dat boeren dus al gezaaid hebben. Wat eerder was, kwam Brussel ook niet over de brug, hè, met die regels. Dus er is heel lang onduidelijkheid geweest. Nou, nu is er duidelijkheid, maar ja, eigenlijk te laat. Want boeren hebben al gezaaid, de bloembollen zitten al in de grond. Dus ja, dat is heel vervelend. Ja. Dank voor de toelichting, Esther de Snel, hoofdredacteur van Nieuwe Oogst. De 5 voor 6. Ik heb een overzicht van het opvallendste nieuws van vandaag. En we beginnen met nummer 5. Bij Netflix zijn ze waarschijnlijk vervroegd aan de vrijdagmiddagborrel begonnen. De streamingdienst heeft het aan het einde van het jaar veel beter gedaan dan verwacht. Netflix kreeg er de laatste maanden 7,7 miljoen abonnees bij. Onder meer door deze twee. Ja, there's leaking, but there's also planting of stories. There was a war against Meghan to suit other people's agendas. It's about hatred. It's about race. It's a dirty game. Ja, we hoorden Harry en Meghan. Die docuserie van hen die was succesvol. Net als de serie Wednesday. In totaal hadden eind vorig jaar 231 miljoen mensen een Netflix-abonnement. 4. En we hadden het er net al over. Het sneeuwde vandaag flink, ook hier in Hilversum. En dat maakt het een bijzondere dag voor sneeuwballenverzamelaar Kees. Ik schrijf dus de datum op waarop ik hem gemaakt heb. Dus deze is van 31 januari 2013. Ja, al 20 jaar verzamelt Kees sneeuwballen in zijn vriezer. Dat vertelt hij bij Hart van Nederland. Ja, ja, als kind maak je natuurlijk al sneeuwballen. En ik hou erg van bewaren. Dus op een gegeven moment, ja, ik weet dat niet exact. Ik denk van, ik kan het wel bewaren, die sneeuwbal. Vind ik wel leuk. Nou, en als je dan één hebt, dan doe je het volgend jaar weer. En zo ontstaat er dan een verzameling. Hij hoopt dat een archief of een museum ooit die collectie wil overnemen als cultureel erfgoed. 3. Volgens de Amsterdamse stadszender AT5 is het al meerdere eetzaken in de hoofdstad overkomen. Plotseling dikke rijen toeristen voor de deur. Gebeurde ook bij frietent Fabel in de Runstraat. Maar ja, waarom? Nou, toeristen zelf kunnen het wel vertellen. Story on Instagram. Sie hat das auf TikTok gesehen. Auf TikTok? Ja, auf TikTok. Ja, genau. Deswegen, das war eine Empfehlung und ich war schon mal hier. Ja, ze hebben dus filmpjes gezien online op sociale media. Onder andere TikTok. Daar maken toeristen dus filmpjes over lekkere eettentjes. En dan krijgen andere toeristen die ook weer te zien. En zo gaat dat dan viral. De eigenaar van die patatzaak is er blij mee, maar zegt dat het ook voor gedoe zorgt. De buurt wordt helemaal gek van al die mensen in de straat. Hij heeft een crowdmanager in dienst moeten nemen om ervoor te zorgen dat toeristen netjes op de stoep in de rij blijven staan. Dat ze hun lege frietbakjes niet op straat gooien. 2. Deze Material Girl is nog steeds heel populair, bleek vandaag. Toen de kaarten vanochtend voor haar concert in december in de verkoop gingen, stonden er binnen een paar minuten bijna 30.000 mensen in de digitale wachtrij. Er werd dan ook meteen een tweede concert aangekondigd. Uitverkocht zijn die concerten trouwens nog niet. Dat kan ook wel te maken hebben met de ticketprijzen, want die zijn

Op de defensietop op de Duitse vliegbasis Ramstein ging het vandaag over verdere militaire steun aan Oekraïne. Vooral het leveren van geavanceerde westerse tanks stond dus hoog op de agenda. Maar volgens Amerika en Duitsland duurt het nog wel even voordat daar definitief een knoop over wordt doorgehakt. LTO Nederland is teleurgesteld over het besluit om het uitrijden van mest dit jaar al aan te pakken. Dat zou volgend jaar gebeuren, maar het wordt nu 1 maart. De Europese Commissie vindt dat het kabinet te weinig doet aan de waterkwaliteit en dreigt het uitrijden van mest daarom snel stop te zetten. LTO gaat nu bekijken of Brussel juridisch aansprakelijk kan worden gesteld, zegt voorzitter Sjaak van der Tak bij de collega's van 1 Vandaag. De gewassen voor al bloembollen, maar zeker ook voor de wintergranen, ja, die zitten al in de grond. En je gaat nu toch niet gewassen uit die grond halen om ze vervolgens te voldoen aan Brusselse regelgeving, terwijl onze boeren het nadeel hebben. Ja, dat kost miljoenen, zegt hij. Minister Adema zegt dat hij begrijpt dat het voor veel boeren een negatieve dag is. En ook premier Rutte laat weten dat hij de gang van zaken voor de boeren heel vervelend vindt. De overheid geeft geen nieuwe vergunningen meer af om te onderzoeken of er ergens op land gas in de grond zit. Dat heeft het kabinet besloten. Wel worden nog winningsvergunningen afgegeven voor plaatsen waar al bekend is dat er gas in de grond zit. Viruswaarheid voorman Willem Engel gaat in hoger beroep tegen zijn veroordeling. Hij kreeg een maand voorwaardelijk voor opruiing. En Engel riep in coronatijd op sociale media op om mee te doen aan een verboden demonstratie. Code Oranje is nu overal voorbij. Die gold nog in Limburg vanwege de sneeuw, maar die is inmiddels weggetrokken. In verband met de sneeuw en de gladheid gaan vanavond in de eerste divisie 2 wedstrijden niet door. In de online misbruikzaak rond een 24-jarige verdachte heeft de politie 5 nieuwe meldingen binnengekregen. Gisteren werd bekend dat de man wordt verdacht van het afpersen van meer dan 100 minderjarige meisjes met hun naaktfoto's. Op zijn computer stonden 150 mappen met meisjesnamen, daarin soms wel duizenden foto's. Hij dreigde foto's van zijn slachtoffers online te zetten als ze niet nog meer foto's of filmpjes naar hem zouden sturen. In een aantal gevallen is dat ook gebeurd. De politie heeft de identiteit van enkele tientallen slachtoffers achterhaald. 8 meisjes hebben inmiddels aangifte gedaan. Het kabinet is blij met de doorstart van de Leidse medicijnenproducent InnoGenerics. Het bedrijf werd vorige maand failliet verklaard, maar kan nu dus toch doorgaan. Het wordt overgenomen door een leverancier van grondstoffen voor medicijnen uit Ter Apel. Zorgminister Kuipers is opgelucht. Gelukkig is er een overnamepartner gevonden. Een Nederlands bedrijf wat al actief is in de productie van geneesmiddelen, met name dan ook in de grondstoffen. Geldt dat in de tekorten aan medicijnen in Nederland? Ja, het neemt de tekorten niet weg, maar het draagt wel degelijk bij. Het zorgt ervoor dat we ook op deze locatie generieke geneesmiddelen in Nederland blijven produceren. En dat helpt. Het ministerie van Volksgezondheid ondersteunt de overname van InnoGenerics met 150.000 euro. De nieuwe eigenaar kan nog niet zeggen of de volledige productie zal doorgaan. Het weer nog. Vanavond kan het glad worden door bevriezing. Vannacht lichte tot matige vorst, min 2 tot min 5 en lokaal ook nevel of mist. Morgen droog met periode met zon en een graad of 2. Daarna een aantal dagen droog. 'S Nachts vriest het licht en 's middags wordt het een graad of 3. Michel, dankjewel. Gaan we naar Helene de Geest bij de ANWB. Het is heel rustig, hè? Ja, een groot gedeelte van het land zijn de files eigenlijk al opgelost. Behalve bij Maastricht. Daar heb je nog wel wat vertraging door sneeuw. Het sneeuwval eigenlijk op dit moment. Op de A2 is dat het geval. Van Eindhoven naar de Belgische grens. Tussen Maastricht Airport en de Belgische grens rijdt het langzaam over 20 kilometer. Ook op de N278 is het heel moeilijk rijden op dit moment. Van Maastricht naar Vaals bij Bemelen. En op de N590 van Maastricht naar Valkenburg doet het verkeer er ook een stuk langer over tussen Bemelen en Sibbe. Ster. Altijd real-time inzicht en controle over je magazijn vanuit één systeem? Dat kan. Automatiseer eenvoudig je magazijn met King Software. Klasse-uitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo duurzaam als een diamant. King Software, waar persoonlijk de standaard is. Wij zijn Cosun, een agri-foodcoöperatie die samen met haar leden bouwt aan een plantaardige toekomst. Zo groeien er op onze akkers niet alleen gewassen, maar ook vegan ijs, kaas en shampoo. Meer weten? Kijk op cosun.nl/de toekomst is plant. Het werk ligt voor het oprapen. Maar dan heb ik wel flink wat extra handjes nodig. Zal ik dan voor vast of flexibel personeel gaan? En hoe zit het dan met contracten? Weten hoe je personeel wel of niet in mag zetten? Check kvk.nl voor actuele ondernemerskennis. Zoals info rond het personeelstekort. KVK. Hou vast voor ondernemers. In het Noordveluws Museum kunt u zien waarom Nunspeet een kunstenaarsdorp is. Tot en met 25 juni 2023 Frans Huismans en de Bergense School. Een tentoonstelling die je gezien moet hebben. Raadpleeg ook noord-veluws-museum.nl. Meer burgers, meer sigaren, meer streamen, meer voetbal, meer autoracen. Meer tattoos. Ja, maar waar dan nog? Meer alles. Dankzij de laagste prijsgarantie van Hornbach. Ook na je aankoop. Ik ben Tobias, verantwoordelijk voor de consultants bij Linden IT. Behoefte aan ervaren systeembeheerders, cloud engineers of applicatiebeheerders? Bel me. Linden IT. NPO Radio 1. NOS NTR. Er is nog geen overeenstemming bereikt over het leveren van Leopard 2 tanks aan Oekraïne. Premier Rutte heeft er tijdens de ministerraad opnieuw op aangedrongen. Als je dat niet zou doen, Oekraïne alles ter beschikking stellen om die strijd te kunnen winnen, dan stopt het niet met Oekraïne. Dan is het volgende land en het volgende land aan de beurt. En dat brengt dus het hele Westen in gevaar. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Maar vooralsnog is die overeenstemming er dus nog niet over die Leopard tanks. Wel extra wapens, geen tanks. Bij mij in de studio hier zit buitenlandredacteur Giem Balduk. Ja, Giem, Zelensky hamert al heel lang op die tankleveringen. Ook vanochtend tijdens het overleg nog een keer. Hoe landt dit nieuws? Ja, vooralsnog is de Oekraïnse kant vrij stil. De reacties zijn terughoudend die er zijn. Zelensky zelf heeft nog niet gereageerd. We zien wel een bericht van een adviseur van hem, een belangrijk adviseur, Andriy Yermak. Hij heeft op Telegram gereageerd. Maar wel met cryptische woorden. Hij zegt, wij Oekraïne, wij worden sterker. En alles wat wij nog niet hebben ontvangen, zullen we op een dag ontvangen. Dus daarin spreekt een soort geduld weer. Ja, ja. Kijk, en Zelensky was eerder vandaag natuurlijk ook stevig in zijn oproep. We hebben die tanks nodig. We hebben niet 100 keer dank nodig, maar 100 keer tank. Nou, in het Engels, dank is nog geen tank. Ja, in het Engels ruimt het wel. Ja. Ja, hij moet natuurlijk ook nederig zijn en dankbaar voor wat hij krijgt. Maar ondertussen ook de druk opvoeren dat er meer nodig is voor Oekraïne in zijn ogen. Want hoe hard heeft hij ze nodig, die tanks? Ja, hij zegt zelf, we hebben die tanks nodig om de Russen het land uit te krijgen. Daarbij speelt dus de dreiging mee van eventueel een nieuw offensief op de hoofdstad Kiev. Maar aan de andere kant ook de plannen voor een tegenoffensief in het voorjaar. Als het weersomstandigheden weer toelaten. Nou ja, en als je in maart, april zo'n tegenoffensief wil starten, dan heb je die leveringen, die moeten nu wel op gang komen. Dus deze bijeenkomst is in de Oekraïnse ogen echt cruciaal om nu echt een grote daad te stellen qua wapensteun. Ja, maar goed, het is dus wel zo dat de westerse partners wel een soort terughoudendheid eigenlijk hebben en houden, ondanks dat offensief wat wordt verwacht. Wat doet dat in Oekraïne met het vertrouwen? Ik vermoed dat wel. Kijk, het vertrouwen blijft natuurlijk groot en iedere steun is welkom. Er wordt ook wel de hoop gelegd op de landen die stevig zijn in hun woorden dat het nog kan bijdraaien, dat Duitsland nog bij kan draaien. Ja. Polen leidt die coalitie. Mm-hmm. De vicepremier en minister van Defensie Blaszczak, die zei ook dat hij nog werkt aan een coalitie van westerse landen die wel tanks willen leveren. En hij wilde het liefst eigenlijk ook de Duitsers mee afsnijden. Dat zou dan de Britten zijn, de drie Baltische landen. Waarschijnlijk Finland ook. Dat heeft ook al aangegeven dat ze Leopard tanks willen gaan leveren. En kijk, aan de Poolse zijde wordt heel expliciet gezegd dat Duitsland te twijfelachtig is. Maar het is natuurlijk een bredere coalitie. Duitsland heeft aangegeven dat er meerdere landen zijn die twijfels hebben over het leveren van tanks. Ja. Wat vinden ze in Kiev eigenlijk van die voortrekkersrol van Polen? Ik denk dat ze wel blij zijn met de Polen. De Polen verwoorden precies wat Kiev vindt en denkt. Maar ze moeten natuurlijk wel andere woorden gebruiken. Kijk, Polen is best wel grof af en toe in het woordgebruik in deze discussie. Ook vandaag nog zei de minister van Defensie dat sommige landen alleen symbolische hulp leveren en dat het eigenlijk een soort nephulp is waarmee je de Oekraïners niet echt helpt. Nou goed, dat soort taalgebruik zal Kiev natuurlijk niet gebruiken. Maar kijk, Polen is natuurlijk wel een jaar lang het land binnen de EU dat de rest van de EU meekrijgt in de steunlevering. Dus die rol zal denk ik wel gewaardeerd worden. Ja. Maar dat vul ik nu in. Ja, dat vul je nu in. Ja. We hebben ook niet heel veel meer om op te varen dan die cryptische boodschappen. Nee, daar zijn Oekraïners ook goed in. In cryptische boodschappen. En gewoon geduldig afwachten. Ja. Ja. Dankjewel, buitenlandredacteur Gim Baduk. Yes. En ik ga doorpraten met Rusland-correspondent Iris de Graaf. Want Iris, we hebben het hier al de hele dag over dat overleg in Ramstein. Er worden allerlei grote woorden bij gebruikt. Een beslissend moment wordt het genoemd voor de oorlog. Hoe zit dat eigenlijk in Rusland? Hoe kijken ze er daarnaar? Nou, het leveren van Leopard tanks wordt ook hier gezien als een nieuwe stap, hè, als een provocatie. Tegelijkertijd zal het vrij weinig verschil maken in het Russische verhaal. Want voor het Kremlin is alleen al het feit dat de landen vandaag bijeenkomen in Ramstein en überhaupt bezig zijn met het opschalen van die militaire steun aan Oekraïne. Ja, dat is voor hun simpelweg een nieuwe bevestiging van hun kijk op de wereld. Namelijk dat de NAVO in oorlog zou zijn tegen Rusland. Hè. Ze zeggen hier bijvoorbeeld: als die tanks niet nu worden geleverd, dan gebeurt dat wel volgende week of volgende maand. Het Westen gaat door met Oekraïne bewapenen om Rusland op de knieën te krijgen. Al denk ik dat het voor Moskou vandaag in elk geval wel wordt gezien als een soort mini-succesje. Dat ze in elk geval voorlopig nog niet geleverd worden. Vooral als een bevestiging van dat er dus geen eenheid zou zijn in het Westen. Ja. Iets waar Poetin heel erg op hoopt. Want zodra die eenheid wegvalt, zal er, zo hoopt hij, ook minder steun aan Oekraïne worden gegeven. Ja, en Erol van Duitsland is daarin cruciaal, hè, binnen dat Ramstein-overleg. Daar zouden ze met het oog op het oorlogsverleden geen zin hebben in wat dan wordt genoemd een alleingang. Hoe kijken ze eigenlijk in Rusland naar die Duitse rol? Ja, Duitsland wordt hier wel beschouwd als een van de weinige landen, zo zeggen de Russische talkshows, die nog gezond verstand heeft. Zo zien we vandaag bijvoorbeeld steeds een Duitse politicus die wordt opgevoerd, die volgens mij gisteren zijn collega's in de Bundestag eraan herinnerde hoe de Russische tanks tijdens de Tweede Wereldoorlog in de straten van Berlijn reden. En dat Rusland dus voorzichtig moet zijn met het leveren van die zware tanks. Nou, daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt. Echt als koren op de molen van de Russische propagandamachine. Zo van, zie je wel, Duitsland herinnert zich nog hoe sterk Rusland is. Verder zeggen ze hier ook in de talkshows dat Duitsland vroeg of laat toch door de andere westerse landen gedwongen zal worden die tanks te leveren. En op die manier worden meegesleurd in die NAVO-oorlog, zoals zij dat zien, tegen Rusland. Ja, die NAVO-oorlog dus tegen Rusland, zoals dat in Rusland wordt gezien. Maar zo'n extra wapenlevering, zet dat de boel dan nog meer op scherp? Of ja, als ze het toch al zien als een oorlog met de NAVO, maakt dat dan eigenlijk niet meer zoveel uit? Nou, aan de ene kant inderdaad maakt het niet zo heel veel uit, want het wordt toch al maanden gespind als een totale westerse oorlog inderdaad tegen Rusland. Maar die extra wapenleveringen zullen wel degelijk beschouwd worden als een nieuwe provocatie, een escalatie, wellicht tot een nieuwe tegenreactie. Maar het is niet zo dat opeens het hele Russische verhaal verandert of dat ze zelf een hele oorlog gaan verklaren. Rusland wil toch dat beeld blijven schetsen dat zij het slachtoffer zijn, hè, en dat het Westen dus die oorlog voert. Tegelijkertijd horen we ook wel weer de retoriek toenemen van als die Leopard tanks toch geleverd zullen worden en als die tanks zullen worden ingezet om bijvoorbeeld de Krim aan te vallen, hè, of nog verder in of richting Rusland, dan, zegt Rusland, behouden we ons het recht voor om te reageren. Dat horen we natuurlijk ook al maanden, maar in zo'n scenario klinkt volgens Rusland een nieuwe rode lijn en horen we opnieuw dat een stap te ver is en nucleaire dreigingen. Dus dat neemt ook wel weer toe vandaag. Dank, Rusland-correspondent Iris de Graaf. Helene Geest bij de ANWB. Staat het nog ergens vast? Nou, alleen eigenlijk op de wegen rond Maastricht. Bijvoorbeeld op de N278 van Maastricht naar Vaals. Het sneeuwt daar hard en er ligt ook heel veel sneeuw, dus het is heel moeilijk rijden. Tussen Maastricht Centrum en Bemelen onder andere een lange file die een half uur vertraging oplevert. Ander nieuws dan. Bijna 2/3 van de mensen die in de media en de cultuursector werken hebben vorig jaar te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag. Blijkt uit een onderzoek van vakbond FNV. Dat is 7 keer vaker dan het landelijk gemiddelde. Bij meer dan de helft van de gevallen is er niks gedaan met de melding van grensoverschrijdend gedrag. En bij 1 op de 10 mensen is zelfs aangeraden om te zwijgen. In de Kuip in Rotterdam zijn netten geplaatst om te voorkomen dat supporters voorwerpen het veld opgooien. En dan met name richting oud-Feyenoorder Steven Berghuis. Zondag speelt Feyenoord tegen Ajax. Het is voor het eerst sinds zijn overstap dat Berghuis het gras van de Kuip betreedt. Die overstap naar de club in Amsterdam blijft gevoelig voor de Rotterdamse supporters, meldt RTV Rijnmond. En in het Australische Queensland is een gigantische pad gevonden. Met bijna 3 kilo is het vermoedelijk de grootste pad ooit. Parkwachters wilden in eerste instantie de pad Connie noemen, maar toen bedachten ze een toepasselijkere naam. We considered naming her Connie, but Toadzilla was the one that just kept getting thrown out there, so that kind of stuck. Toadzilla dus, vertaald in het Nederlands Padzilla. Built and Broken van Blackbird. Afgeperst worden met naaktbeelden. Het wordt ook wel sextortion genoemd. En het overkomt honderden mensen. Gisteren maakte het OM bekend dat een man uit Etten-Leur wordt verdacht van het afpersen van meer dan 100 meisjes. En sinds gisteren zijn daar 5 nieuwe meldingen bijgekomen. Ik ga praten met een moeder en een dochter die vanwege de gevoeligheid van deze zaak liever niet met naam genoemd willen worden. Deze dochter kreeg een paar jaar terug ook te maken met sextortion. Goedenavond allebei. Goedenavond. Ja, ik begin ook even met jou. Want dat chanteren begon toen je 14 jaar was. En de aanleiding was ook een naaktfoto. Kan je vertellen hoe dat begon? Ja, ik werd anoniem gebeld door een jongen die ik niet kende. En hij had een bepaald geldbedrag, wat er dus voor zorgde dat die filmpjes zouden verdwijnen. Die filmpjes waren in een Telegram-groep gestuurd. En hij zou dus de eigenaren daarvan zou hij dus dat geld betalen. En dan zouden zij die filmpjes weghalen. Ja, want hij was dus aan een filmpje van jou gekomen, wat jij niet zelf naar hem had gestuurd. Nee, niet direct naar hem, maar een paar jaar terug wel naar iemand anders. Ja, en toen begon hij dus jou te benaderen en hij chanteerde je. Wat wilde hij van jou? Hij wilde geld van mij en die jongens van dat Telegram-account die wilden dat ik seksuele handelingen met hun zou uitvoeren. Ja, hoe was dat voor jou? Dat was heel eng en je maakt je zorgen en je voelt je eigenlijk heel erg in een hoekje gedrukt omdat je geen kant op kan. Nee, dat snap ik. En ben je ergens op ingegaan of hoe ga je daarmee om? Nee, je laat het eigenlijk maar een beetje gebeuren omdat je zo bang bent om bijvoorbeeld tegen te spreken of iets te zeggen, dat je gewoon maar alles aanneemt wat de ander zegt en alles maar gewoon doet wat er van je gevraagd wordt. Ja, en je op een gegeven moment ging het natuurlijk verder en verder. En dacht je op een gegeven moment, ik wil mijn ouders hier iets over vertellen? Of vond je dat heel moeilijk? Ik heb er vanaf het begin al wel echt over nagedacht. Maar omdat hij ook mijn ouders bedreigde via mij en mijn familie en mijn vrienden, durfde ik gewoon eigenlijk helemaal tegen niemand te vertellen. Omdat ik gewoon bang was dat als ik het niet voor mezelf zou houden, dat iemand anders iets ergs zou overkomen. Ja. Ik ga even naar je moeder. Je dochter zegt net, hij begon op een gegeven moment ook mijn familie te bedreigen. Wanneer had jij in de gaten dat er iets mis was? Pas toen zij hier aan de deur waren. Want dat bedreigen, dat gebeurde via mijn dochter. Hoe ging dat? Hij heeft haar gezegd, als jij nu niet met geld over de brug komt, dan schiet ik je ouders dood. En ze zien er zo en zo uit en ze rijden in zo en zo'n auto. Dus daar werd zij heel bang van. Ja, natuurlijk. En toen is zij pas ingegaan op zijn eisen. Dus toen heeft ze haar telefoon aan hem gegeven. Ja, omdat ze zo bang was dat hij dat zou doen. Ja. En ze gaf haar telefoon af? Maar dat was nog niet. Ze gaf haar telefoon af, want dan zou hij daar geld voor krijgen wanneer hij het zou verpanden. Maar dat was nog niet genoeg. Want kort daarna stonden ze bij ons voor de deur. Ja. Met de mededeling, wij komen geld halen, want zij heeft geld van ons geleend. Dus ja, wij wisten tot dat moment helemaal niets hierover. Echt helemaal niets. Want zij was toen 14 en zij dacht, ik kan het wel alleen oplossen. Ja. Maar wij hadden al vrij snel in de gaten dat er iets niet in de haak was. Dus wij hebben de situatie zo gedraaid dat we idee's van hen hadden. Mm-hmm. Naam, toenaam, telefoonnummer. Onder het mom van, is goed, we gaan dat geld regelen. Maar ja, we moeten natuurlijk wel weten met wie we te maken Slim. Hebben. Slim, ja. En onder dat verhaal hebben we ze weer de deur uitgewerkt. En toen hebben we direct daarna aangifte gedaan. Ja, want toen hebben jullie gepraat en toen heb je het verhaal gehoord van je dochter van wat er was gebeurd. Hoe reageerde je? Ja. In eerste instantie, omdat wij nog steeds niet wisten wat er aan de hand was, waren wij ontzettend boos op haar geworden omdat ze haar telefoon had gegeven. Mm-hmm. Die we overigens weer terug hadden, want hij liet het zien. Dus ik heb het direct afgepakt. En vervolgens ben je in eerste instantie boos. Daarna gaat ze het hele verhaal vertellen. En krijg je dus eigenlijk helemaal op je netvlies hoe het is gebeurd, wat er is gebeurd. Dat het dus al een poos aan de gang is. En dat zij dus gewoon in een hoek staat. Ja. Wat ze op dat moment ook letterlijk stond. Ze was helemaal verstijfd, helemaal van angst. Want ze dacht, die zijn hier nu gekomen om mijn ouders dood te schieten. Ja, en hoe was het? Dus het was heel eng. Ja. Nog even naar je dochter, want hoe was het voor jou om toen, dat het verhaal eruit was? Een soort van wel een opluchting, maar ook wel wat lastiger. Want ik mocht het natuurlijk niet vertellen. En op dat moment Wisten mijn ouders daar wel van. En ik vroeg me eigenlijk de hele tijd af, oké, wat gaat er nu gebeuren? Nu zij het wel weten. Mm-hmm. En waarschijnlijk gaan zij naar de politie. Wat gaat hij er nu aan doen? Ja. Nou, uiteindelijk, ik vertel dit even voor jullie omwille van de tijd, maar uiteindelijk zijn jullie inderdaad naar de politie gegaan. Ook meerdere meisjes hebben aangifte gedaan. Hè, en ook opgepakt in Italië. Die zaak loopt nog, ook begreep ik. Wat ik eigenlijk nog graag zo van jullie zou willen weten, wat zouden jullie nou willen meegeven aan meisjes die hier op dit moment mee te maken hebben? Wat ik echt wil meegeven is bewijs verzamelen. En echt zorgen dat je duidelijk foto's maakt op een ander apparaat van gesprekken. En duidelijk op een ander apparaat gesprekken opneemt. Want met bewijs kom je echt heel ver. En als je dus geen bewijs hebt, dan wordt je zaak in principe heel snel geseponeerd. Ja. En wel aan de bel trekken ook. Ja. Moeder? Dat vooral. Ja, dat vooral. Ja. Ja, vraag ik aan je moeder. Ja. Ja. Zoek een mentor, zoek een decaan, je ouders. Gewoon een volwassene die begrijpt wat hier aan de hand is en die hier ook kan inspringen om erger te voorkomen. Ja, heel hartelijk dank. Fijn dat jullie dit verhaal met ons wilden delen. En ik zeg nog, als iemand nou zit te luisteren en wil doorpraten over dit onderwerp, dan kan je altijd terecht op de site van Help Wanted of bij de kindertelefoon. Ja, dan gaan we nog even terug naar Ramstein, waar de westerse defensieministers bijeenkwamen om te praten over extra wapenleveringen aan Oekraïne. Het ging dan vooral om het leveren van Leopard 2 tanks, maar daar is voorlopig nog geen beslissing over. Terug naar NAVO-correspondent Kiesja Hekster. Ik sprak jou ook aan het begin van de uitzending al eventjes. Dat was toen voor de persconferentie. Die is nu voorbij. Wat is daar verteld? Nou, de Amerikanen hebben vooral toelichting gegeven op wat er de afgelopen dagen allemaal aan extra steun is toegezegd naar Oekraïne. Daar hebben we al eerder over gehoord wat de Duitsers, de Nederlanders, de Canadezen allemaal gaan geven. De Baltische Staten ook. En dan ging het natuurlijk ook nog over de tanks die niet geleverd werden. Maar er werd ook nog even aandacht besteed aan het Verenigd Koninkrijk. Dat heeft als eerste land wel toegezegd om tanks te gaan leveren aan Oekraïne. Dus het was eigenlijk vooral een overzicht. Ja, van tevoren werd natuurlijk vooral gekeken naar Duitsland, hè, of die tanks gaan leveren. Hoe teleurgesteld zijn de Amerikanen dat er nog geen besluit is genomen? Ja, die vraag werd gesteld, maar de Amerikanen die hielden zich erg op de vlakte en die beantwoordden die vraag heel diplomatiek door te zeggen dat Duitsland altijd een heel betrouwbare partner en bondgenoot is geweest en dat ze dat ook zullen blijven. De Amerikanen zeiden erbij wel, we kunnen eigenlijk allemaal meer doen. En ja, die hopen natuurlijk ook wel dat Duitsland uiteindelijk tanks gaat leveren en ook toestemming gaat geven aan andere landen om tanks te gaan leveren. En weten we nu hoe het verder gaat? Nou, de Duitse minister van Defensie die heeft daar zelf over gezegd dat er misschien de komende dagen of de komende weken alsnog wel een andere beslissing zou kunnen komen, maar dat er meer tijd nodig is. Hij gaat inventariseren wat daar allemaal voor nodig is. Dus dit is zeker niet het laatste woord dat erover gezegd is. En in Oekraïne hopen ze natuurlijk ook dat ze die tanks alsnog gaan krijgen. Want ze zeggen daar, we hebben eigenlijk niet zo heel veel tijd. In oorlog is geen tijd om eindeloos te blijven discussiëren. Maar ze zeiden na afloop van het overleg ook, we zijn blij met alles wat we wel krijgen. En alles wat we nu nog niet gekregen hebben, daar gaan we vanuit dat we dat alsnog krijgen. En daarmee verwijzen dan natuurlijk naar die tanks. Ja, NAVO-correspondent Kiesja Hekster, dank je wel. En dit was Nieuws en Koop. Straks Dit is de Dag met Hans van der Steeg. Ja, Dieuwke, hallo. De landbouwminister Piet Adema, je had het er ook al over, is dus door de EU teruggefloten over dat stinkende zaakje. Prachtige tekst hier weer. Het Nederlandse mestbeleid. Die boeren in os land moeten vanaf 1 maart dus minder mest gaan uitrijden. Ja, is dat nou goed nieuws? Nou, zometeen een debat hier aan tafel. Stinkende zaakjes dus zometeen bij Dit is de Dag. Na de hoofdpunten van het nieuws met Ewout de Jong. Fijn weekend. NPO Radio 1. Nederland gaat voorlopig geen F-16 gevechtsvliegtuigen leveren aan Oekraïne. Premier Rutte vindt dat een stap te ver, zei hij op zijn wekelijkse persconferentie. Nederland wil wel meewerken aan de levering van Patriot luchtafweerraketten. Op de defensietop in de Duitse Ramstein is nog geen besluit genomen over de levering van Leopard 2-tanks aan Oekraïne. Dat land dringt al langere tijd op aan, maar onder meer Duitsland twijfelt erover. In de online afpersingszaak rond een 24-jarige verdachte heeft de politie 5 nieuwe meldingen binnengekregen. Gisteren werd bekend dat de man meer dan 100 minderjarige meisjes heeft afgeperst met hun naaktfoto's. Vanwege het winterweer van vandaag zijn twee voetbalwedstrijden in de eerste divisie afgelast. Willem II FC Eindhoven en NVV Heracles. In de eredivisie voor vrouwen gaat Fortuna Sittard tegen PEC Zwolle niet door. Het weer, vanavond kans op gladheid. Minima vannacht tussen -2 en -5 graden. Morgen droog, periode met zon en een graad of 2.